Lukas bab 18. Sawise kuwi, Gusti Yesus terus ngekei gambar marang para murite supaya padha mantep ndedonga tanpa semplak. Gusti Yesus ngomong ngene. Nang sawijine kutha eneng rektor sing ora wedi marang Gusti Allah lan ora peduli marang wong. Nang kutha kono uga eneng rondo sing bolak-balik teko nanggone rektor kuwi njaluk apa beneri. Enggone duwe karepotan karo wong liya. Wis suwi rektor mau ora gelem ngrewangi. Nanging entek-enteke rektor mau gagas ngene. Senajan aku ora wedi marang Gusti Allah lan ora peduli marang wong. Nanging jalaran rondo kuwi teko wae ngrusui aku. Apike perkara iki tak urusani. Dadine wonge ora bola-balik teko wae lan mengko entek-enteke ngamuk aku. Gusti Yesus neruske tembunge. Padha dirungokke tembunge rektor sing sakarepe kuwi. Nek umate Gusti awan wengi padha njaluk tulung, apa Gusti Allah ora terus bakal ngekei apa beneri marang umate? Mosok dene ije arep ngenteni suwi meneh enggone nulungi. Mesti ora. Ngandelo. Dene bakal ndang ngekei apa beneri. Nanging nek anake manungsa besok teko, apa nang bumi kene ije eneng wong sing duwe pengandel? Gusti Yesus terus ngekei gambar liyane kanggo wong-wong sing nganggep awake dhewe wis apik lan ngepal marang liyane. Tembunge ngene. Eneng wong loro mlebu nang gereja gedhe arep ndonga. Sing siji wong Farisi, sing liyane wong Belasting. Wong Farisi mau ngadeg nang panggonan sing gampang ketok wong lan ndonga ngene. Duh Allah, aku matur kesuwun marang kowe. Awit aku ora kaya wong liya-liyane sing serakah, ngapusi, laku bedang lan ora kaya wong Belasting kuwi. Saben minggu aku poso ping pindho lan aku paweh prasepuluhe pametuku. Nanging wong Belasting mau ngadeg ado, malah ndangak wae ora wani. Namung ngantemi dadane karo sambat, "Duh Allah, aku wong dosa. Mau aku dimelasi." Ngandelo. Saklungane sangka panggonan kono, pandungane wong Belasting sing ditompo karo Gusti Allah, ora pandungane wong Farisi. Awit, saben wong sing ngunggahke awake dhewe bakal didunke. Nanging wong sing ngedunke awake dhewe bakal diunggahke. Wong-wong padha nggawa anak-anake sing ijik cilik nang nggone Gusti Yesus, supaya ditumpangi tangan lan diberkahi. Kadung para murid weru kuwi, terus padha nyeneni wong-wong. Nanging Gusti Yesus nyeluk anak-anak ngomong, "Bocah-bocah kuwi mbok ben moro nanggonku. Aja dipenggak. Awit kratone Gusti Allah kanggo wong sing kaya bocah-bocah iki. Elingo, wong sing ora manut kaya bocah-bocah cilik iki ora bisa mlebu ing kratone Gusti Allah." Eneng sakwijine pinuntune wong jutakon marang Gusti Yesus. "Guru, sing apik dhewe, apa sing kudu tak lakoni supaya bisa nampa urip langgeng?" Saurane Gusti Yesus, "Kenapa ngopo kowe kok ngarani aku apik? Ora eneng wong siji wae sing apik. Awit, sing apik dhewe namung Gusti Allah. Kowe mesti wis ngerti angger-anggere kabeh. Aja laku bedang, aja mateni, aja nyolong, aja goro lan ngajenono marang bapa lan ibumu." Wonge semaur, "Angger-angger kuwi kabeh wis tak lakoni kawet cilik." Sakwise krungu tembung kuwi, Gusti Yesus terus ngomong, "Iki eneng sak perkara sing kudu mbok lakoni, ya kuwi kabeh sak duwemu didol lan duwite didom-domke marang wong sing ora duwe. Lan kowe mesti bakal entuk bondo nang swarga. Sakwise kuwi, terus rene melu aku." Kadung krungu tembung kuwi, wonge terus sedih. Awet dekne sugih banget. Gusti Yesus weru nek wonge susah banget, mulane terus ngomong, "Pancen angel tenan. Kanggo wong sugih mlebu kratone Gusti Allah. Luwih gampang unta mlebu bolongane dom tenimbang wong sugih mlebu kratone Gusti Allah." Wong-wong sing ngrungokke tembunge Gusti Yesus mau terus takon, "Nek ngono, Lah sapa sing bisa slamet? Saurani Gusti Yesus, apa sing mokal kanggo manungsa ora mokal kanggo Gusti Allah. Rasul Petrus terus ngomong, awake dhewe wis ninggal sembarange awake dhewe lan melu kowe. Tembunge Gusti Yesus, bener. Lan ngandelo, saben wong sing ninggal omahe, bojone, sedulure, lan bapak ibune, jalaran nglabuhi kratone Allah. Wong kuwi mesti bakal nampa balesan ping pirang-pirang ing jaman saiki lan nampani urip langgeng ing jaman tembe. Gusti Yesus terus nyeluk murid sing rolas didhewekke terus ngomong, "Padha titenono. Awake dhewe saiki lunga nang Yerusalem lan kabeh sing wis ditulis karo para nabi bab anake manungsa bakal kelakon. Dene bakal dilungke marang wong sing duduk bangsa Yahudi." Dan bakal diolok-olok, disio-sio lan diidoni. Dan ini bakal dipecuti lan dipateni. Nanging, ing telung dinani, dan ini bakal tangi meneh. Nanging para murid ora dunung blas tegese tembung kuwi mau kabeh. Ora ngerti bab apa sing diomong karo Gusti Yesus. Donge Gusti Yesus lakune wis cedhek karo kutha Yeriko, eneng wong lamur ngemis nang pinggir dalan. Kadung wong lamur kuwi krungu suarane wong oke liwat kono, dene terus takon, "Eneng apa to?" Eneng wong semaur, "Yesus sangka Nazaret liwat kene." Wong lamur mau terus celuk-celuk, "Yesus, anake Ratu David, aku mau timelasi." Wong-wong sing nang ngarep kono padha nyeneni kongkon meneng. Nanging wong lamur mau malah mundak banter sing celuk-celuk, "Anake Ratu David, aku mbok dimelasi." Gusti Yesus terus mandek lan ngongkon gawa wonge neng nggone dekne. Kadung wonge wis neng ngarepe, Gusti Yesus terus takon, "Aku arep mbok kongkon nopo?" Wonge semaur, "Gusti, aku kepengin weruh." Gusti Yesus terus ngomong marang wonge, "Iya, weruh wong, pengandelmu sing maraske kowe." Sakwat wonge bisa weruh. Wonge terus memuji Gusti Allah lan melu Gusti Yesus. Kabeh wong sing weruh lelakon kuwi mau uga padha memuji Gusti Allah.